Raspo Beats. Ölünce hepsi geçebilir mi? Bilmiyorum hiçbir şeyin cevabı. Artık denemiyorum eskisi gibi çünkü kaybettim seni elimden. Bunu biliyorum en azından. Vazgeçtim kurduğum hayallerimden. Sanki hayallerim vardı gökyüzünde. Bakardım gökyüzüne seni düşünürken. Şimdi düşerken neden yanımda yoksun? Cevabı biliyorum aslında. Buruk gülümsemem varken yanaklarında. Ben senin yanında yoktum. Ama bilseydim eğer gelir sarılırdım sana. Hiç usanmadan artık onu da yapamam çünkü yaralarım var. En az gözlerin kadar derin. Artık öldür beni. Götür ait olduğum yere. Artık öldür beni. Artık öldür beni. Götür ait olduğum yere. Burada daha fazla durmak istemiyorum. Acı bünyemde hissediyorum. Bunu sen de görüyor musun kızım? Yaşar süzülüyor yavaşça yanımdan. Ölüm beni yavaşça çekiyor kollarımdan. Sen benden uzaklaştıkça tek başımayım lanet dünyada. Sanrıların arasında her gece yarısında. Af dilesem de olmayacak. Tanrı beni duymayacak. İstediğime ulaşamayacak. Kalbimde yarık büyüyecek ve ben ruhum gibi ölmüş olacağım en sonunda. Ruhum çoktan pes etti, bedenimse batığın içinde çırpınıyor hala. Kurtulmak için ama kurtulamayacağım. Ölü olacağım en sonunda.